Апошніх словам марний шепт. Апошніх словам марний шепт. Бывай, кахаць ужо не трэба, знікае свет за ім услед, і цемру забірае неба. Як ты кахаў, ты наклікаў, не існае на нашы мары. Ты так кахаў, як уцякаў, хаця цябе я не трымала. Апошніх словаў марный шепт. Пачуццям думак не стае, пяшчотны сэнс згубілі рукі. Цябе не бачаць сны мае, знікаюць пахі, мокнуць гукі. Апошніх словаў марны шэпт. Бывай, кахаць ужо не трэба, знікае свет за ім услед, і цемру забірае неба. Словам марный шепт.